Köszönjük egész Indiának. Anyának. Te is álljó. Anyának köszönöm. Haló. Csá. Haló. Ez még tufább, mint Eliszájjal beszélni egyébként. Így beleüvöltözni egy telefonkajdóba, és lecsapni a kajdót? Ez sokkal tufább, de szerintem azzal húztad ki a gyufát, hogy elkezdtél Eliszájjal beszélni. Ez 98.6-om. És ők tromfolni akarnak. Haló? Nem, tufábbak nem tudnak lenni. Haló? Na, sziasztok, én az elnök vagyok, az OHZBK elnöke. Na és ezt mindenki mondhatja. Mi a neved? Fú, ex-Bolinned. Öregem! Figyelj, azt sose szeretném... beszéltünk még szerintem. Dehogy nem. Régebben. Az ornőtétem után gúnyoltatok ki. Ben voltál a stúdióban, az igaz egyébként. Ben volt a stúdióban, de akkor se szóltunk hozzá egy szót sem. Az igaz. De volt az a nazális problémád. Igen. Akkor nagyon ciki voltál. És most miért telefonálsz, öreg csont? Mert én is utaztam messzire autóval, én Londonban voltam a múlt héten autóval. Te nem vagy normális. Jó, ez nekünk régen volt, tehát hát nem jó. Oda azért már tényleg csak repülővel megy az ember. Egyébként azért is érdemes repülővel elmenni, mert akkor azt hiszik az emberről a határon, hogy illegálisan akar dolgozni, és akkor megállítják 8 óra. És volt végbérmotozás? Addig éppen nem jutottunk el, mert kiderült, hogy van érvényes foglalásunk hotelben. Tehát, hogy ez komolyan? Ez így működik? Tehát és ez így, melyik határon volt? Ez Káliban, a Csalagútnál. A Csalagútnál. Igen. Mentünk egy konferenciára, és akkor így megkérdezték, hogy tényleg várnak-e minket. Tényleg minket várnak-e, tehát hogy így név alapján. Van-e a nevünkre foglalva szállás? Ki van-e fizetve? Van-e visszafelé a Csalagútra jegyünk? Tralala. Ú, de komoly. Figyelj, és milyen konferenciára mentél? Várja, azért a Cseti meg a Kati néznek, hogy így összehajolnak. Ez milyen szép kép. Összebújtak. Volt benne valami mérhetetlenül perverz. Folytasd. Sajnán, ez egy ilyen porszív ügynöki konferencia volt. Jó, nem kell hazudni. Komolyan. És mi? Ilyen internetes... Mik az újdonságuk nyugodtában? Internetes porszívó boltról. Ja, te webben nyomod? Én a személyes értékesítésben hiszek továbbra is. Igen, úgy olyan... Abszolút. Túl szemételem? Hát a web az nem, azt porszívót úgy nem lehet eladni nagy mennyiségbe szerintem. Hát de pont úgy lehetett, a nagy megrendelők, az irodaházak meg ezek, azok egy tételbe tudják kiválasztani a színt. Nem, ez nem így megy, be kell csöngetni. Nem, Laci? Mi? Be kell csöngetni, csak úgy nem, lehet porszívót eladni. Nem, azon gondolkoztam, hogy még sose voltam Angliában. Én voltam. Jó? How do you do? Nem, nagyon jó. London az nagyon-nagyon jó. De komolyan. Meg tudom erősíteni. Tényleg? De miért? Ha beengednek, akkor nagyon király. Engem simán beengedtek. Mi London titka, srácok? De jó, mondjuk én teli vagyok. Már nekem te globetrottőrök. Mondjak neked valamit? Én repülővel mentem, és megmondom őszintén, hogy szállásom sem volt foglalva. Aha. Szóval, hogy engedtek be? Így. De miért? Hát mert olyan európai fejem van, biztos. Engem egyszer nem engedtek leszállni a Korfu Velence Kompro Velencében, mert azt hitték, hogy arab elkövető vagyok. És azt a megaláztatás, hogy az összes utast leszették a Komproról, és én ott álltam 3 bűntársammal, és akkor a végén így odaadták az olaszok az útlevelet, és mondták, hogy lesz. Csak hallgatni akarja, mert ki lejárt a legszor. Nem lehet gazdag egyébként. A praktikum kifogyott. Hát kocsival Londonban, ugye vagy? Tényleg teljesen kész van. Haló? Beszéljünk akkor tényleg inkább az valami kellemes témáról, és akkor... Ez tök jó. Utazás, mi volt a legtávolabbi pont? Mike Rame, mi volt a legtávolabbi pont, ahol valaha eljutottál Laci baráttal? Kérlek szépen én, már repült mérföldben? Hát így a Budapesttől legtávolabb eső hely. Repült mérföldben vagy légvonalban, kérdezed? Mondom, a Budapesttől legtávolabb eső hely, ahol kérlek jártál. Kérlek szépen, nagyon távol, tehát a legtávolabb eső hely? Igen. Hát szerintem... Ezt kérdezem egy negyed órája. Hát, hogy mi van a legmesszebb? Szerintem Los Angeles, de ami legmesszebb van, az Las Vegas. Las Vegas, az volt? Tehát így repült mérföldben, ezért kérdeztem, hogy légvonalban, vagy repült mérföldben. Nem, a hely, ahol jártál, és a legmesszebb esik Budapesten. Los Angeles. Mm-hmm. Nem rossz. Te? Jön neked? Szerintem nekem Jujuy nevű város. Nem, Argentin trippen. Az volt a legdélibb csücske az argentin kirándulás. Ott már birkákra napszemüveget tesznek meg akkor a izé. Úgy írják, hogy Jujuy és Y-ra a végén. Jujuy. Aha. Jujuy. Jó hely volt? Nagyon. De milyen hangulatot sugároz? Indiánokkal van tele. De az indiánok milyen emberek? Kicsik. Tényleg vörös bőrük van egyébként ott. Igen? Abszolút, és így nagyon jó emberek. De milyen ilyen piros vagy? Nagyon békés népnek tűnik, de közben elképesztő bunkók. Igen. Az indiánok nem, tehát én nem akarom a... Nem békések, hanem bunkók? A fiataloknak nem akarom elvenni a kedvét tényleg a nagy indián könyvtől, meg a nem tudom. Az indiánok tulajdonképpen nagyon egyszerű bunkó emberek. Az megvan egyébként, Tomikám? Nem jók, hanem Tomi, bunkók. Nem jótékonyan nyugodtak, hanem bunkók. Tehát azért olyan lassú. Igen? De Tomi, tehát ez megvan neked egyébként. Hogy végre a gyerekkoromnak. Meg hogy megint elszóltad magad, meg a harmadik az, hogy ebből a felhőtlen jókedvedben a United Colors of Benetton plakát és felsorolt egyik rassz egyikét, tehát így érted így, hát hogy mondom, dehonestálóan illeted. De jó, egy de. Olyan rádióműsor van, ami 2.150.000 embernek szól, hatna. Én szeretném csak, hogy az emberek tudják az igazságot. Hogy a indiánok bunkók. Bravo. Politically correct, Tomi. Én, aki azt hiszem, hogy a rádiózás Martin Luther King-jeként ülök itt. Tomi, az is... Ups. Tegyünk már be valamit, te, Jobbágy Robert. Gyere ide, Jobbágy Robert. Istenem, és a Navajo... A Navajo világzene egy jeles képviselője következik, akik... annak idején az arizonai kanyonfesztiválon tűntek föl, vezetőjük Vörös Bölény, és a háttérzenészek között egyfelől ugyanúgy megláthatjuk égő mikrofont, mint zöld tollat. Ez itt a Hitremény Zsülölet, a bunkó barátom Tomi, Laci, Jobbágy Robert, és a Cset. Seeking sanctuary. You never guess the things that I do. I've had the devil around me too. Don't you know that I hip inside you? Can't you see that I can't relax? When I saw you in my review, you could have stopped me in my tracks. I'll be there for you when you want me to. I'll stand by your side like I always do. In the dead of night it'll be alright, 'cause I'll be there for you when you want me to. You could take me to an island, right across a stormy sea. We could worship pagan. That's a gift. Vissza a stúdióba, ez itt a Hitremény Zsülöle. Itt a Studio 54-ban egy kihelyezett adás. Benne Laci, Tomi, Jobbágy Robert, Chatman, a Chili. Hitremény Zsülöle minden szerdán 8-tól 1-félig. énekelte a Chili bizonyára, ahogy itt beszéltük, önkormányzati megbízásból. Kombina, abszolút. Kombina, ez itt a Hitremény Zsülölet, Estefem 98.6 című műsora. Fejtsük ki ezt, hogy értető legyen? Mindjárt mondjuk, telefonszám 243385. SMS elérhetőségünk 0639986986. És az e-mail cím, ami bekrepált, Crello, teljesen kész van, annyi neki, mint a 620-as Ropinak. Micsoda? Ez általánosban volt ez a duma egyébként. Nem, sehol nem volt duma, ez most találtad ki. Thanks my memories. Crello.hu. Na, tehát SFM.hu azért próbálkozott. SFM. Na, szóval a kombina. Mi a kombina? Megmondom, mi a kombina. Nagyon egyszerű. Sportmarketing kombinák vannak, de most egy könnyű zenei kombinában vagyunk, ugye? Könnyű zenei kombina, az imént hallott szám, ugye? Tehát a Chili előadásában a Come to LA. Gondoljunk bele, egy müncheni zenekar. Mennyi pénzt utalt át az ottani A verzió? Országi más központ. De müncheniek. B verzió. Los Angeles város polgármestere, hogy Németországban és Európában marketing alapon. Várjál, most letört a körmön. Marketing alapon, ugye hát, hogy hirdesse Los Angeles városát, mint turisztikai látványosságot. Ugye, image kampány. Come to LA. Come to LA. Bravo. És akkor megindult az agyunk, mert ugye kombina az akkor jó, hogyha szinkron kombinákat gondolat szül alapon. Például itt van a Beverly Hills-i zsaru. Ugye? Mint film. Igen. Vagy... San Francisco utcáin. Vagy amit Chatman hozzátett egyébként, hogy a... Ugye? Tehát a Miami című szám. Igen. Will Smith. Bienvenido a Miami. Pontosan a csajot. A van csajotási lehetőség spanyol és beszélünk. Nem, ez a virsprechen. Ez virsprechen spánis. Tehát beszélünk spanyolul, ígéri a szám. Igen. Tehát vagy... Miami-ba lehet jöhetni spanyol vagy... turist. De mindenki igen. Jöhet, mert beszélünk spanyolul. Hogy a vén mafiózó Frank Sinatra bekrepált az öreg ma. Mega kombinálja a New York, New York. A New York, New York. Ami ugye, a New York, évek? New York. New York, New York. 50-es évek? 50-es évek. 50-es évek. 40-es évek. Ugye kérdezem én, hogy mikor fog mondjuk valaki azt Győr, Győr. Vagy, igen. Te, érted? Vagy pedig milyen támogatásban vagy a gyere Győrbe. Mikor születik meg az a világsláger, ami úgy hangzik majd adott esetben angolul. Come to Győr. Vagy az, hogy Budapest. A Pest megír egy estet, szerintem az egy ilyen vidékről fölfelé irányuló turizmust elősegítő kombina. A nyelvi nehézségek. Jó, de akkor mondok egyet, hogy szerinted... Várjál, ha meg akarnád csinálni... Csak nem jutok szó. Nem, egyébként nem az vagy, hogy ő beszél sokat? Szerintem az arányok most pont kielégítik egymást egyébként. Ugye? Miért mondtad azt, hogy Zorán? Zorán. Az arányok. Zorányok, azt mondtad. Ne, azt mondtad. Valakinek baj kombinálja van a vagy. Szerintem. Baj van a füleseddel. Jó, a milyen hiba nem, szakmai. Szerintem a hiba nem a vevőkészülékben. A füles volt, az nem az ilyen szakmai. Fogadóban. Figyelj, csörszízik a tehetsi. Tudod már fel a potit. Jó, húzd le a potit. Szeveszke. Ez nagyon rossz duma, ezt nem mondjátok. Ez olyan az emberke. Ti se, aki használjátok. Szokjatok le róla. Na szóval a Bon Jovi New Jersey, ezt akartam mondani. Bon Jovi New Jersey, melyik az? Hát, hogy egy egész állam támogatja őket, hogy így nevezik magukat. Igen. Nem, az volt a nevük, Bon Jovi, New Jersey. volt a címer. Hát ugye a támogató. Ja, névadó szponzor. Ott volt a névadó. Vác FC, Samsung. Így van. Haló, neked mi a... Vagy például a Manhattan Transfer. Rengeteg ilyen van. Szerintem azon gondolkoztam... Mennyi pénz? Azon gondolkoztam az előbb, ja ezt akartam mondani, hogy valószínűleg például az ilyen katasztrófa filmekben. Igen. Tehát ahol mit becsapódik egy meteorit, vagy... Abszolút. Várjál, tehát... Dallas jött SMS-en. Ja, a Dallas! Hát tényleg! Egy tényleg feltörekvő kisváros, nem az Egyesült Államokban. Nagyon jó. Gratulálunk. Bravo. Igen, vagy pedig, tudja, tehát ott tartunk, katasztrófa film, meteorit becsapódás, árvíz, igen. Hogy a városok valószínűleg versengenek a filmgyártó cégeknél, abszolút, hogy oda mennek megnézni. Melyik város döntse el az sokan árvíz, vagy melyik városba csapódjon be ugye a nagy meteorit. Sokan egyébként ilyen Izaura felszabadítása elven azért zarándokolnak el a következő évben oda, hogy megnézzék a romokat. És bocsánat, a Godzilla, a felújított Godzilla. Hogy New York, a Godzilla, amelyik New Yorkban is van, ugye? Tehát a régiek Japánban voltak, és most az új film, Godzilla. Motion Picture, a Godzilla Motion Picture, az... Wait, I was permanently there. Eddie Shooter, Godzilla in NYC. NYC, New York City. Pontosan. Vagy és pedig... Egy következő... Robi, értem Istenem, a célzást. A zenei adás szerkesztés egy mérföldkövéhez érkeztünk. Értjük a célzást, hagyjuk abba a beszédet. Elérkeztünk a Godzilla motion picture. Na jó, vigyünk egy kis rendszer. Title songjához. Harmadszor szoptam. Ami nem más, mint a Deeper Underground. Srácok, nem tudná valakit ott kapcsolni a villanyt? Itt az Est FM 98.60. Godzilla. Godzilla, Jamiroquai, Deeper Man's Underground. Man's Square Garden. Deeper, deeper, deeper, yeah. I'm going deeper, underground. We'll be right back. moon. If you feel like you want a room, girl, you ought to get on up. Shake your head and move your feet. Put your body on the beat. Oh, don't it make you feel nice? Everything will be alright. Kazán Bandi. És Töcs Laci! Az STFM legbénább műsora szerdán éjféltől kettőig. Hit. Hit. Remény. Remény. Zsűlölet. Okay, boys, get ready to take it to the stratosphere. Kit érdekel a szomorú szerda este, amikor itt vannak a fiúk? Ez itt a Hit Remény Zsűlölet. Az STFM 98.6 legjobb barátommal, Tomival. Drága unokatestvéremmel, Lacival. Megmondom mi. Kérlek szépen a klaviatúra... Gratulálok a felkompoz öregem. A klaviatúra Pepita Ofeliájával, azért ezen érdemes volt gondolkozni Chatmannel. Hát gondolkoztál volna, vett egy kicsit korábban is. Jó, hát annyi nem. Időnk volt. Mondjuk dolgoztunk. És a diszkó és a tánc Anna Kornyikovájával. Jobbágy Roberttel! Bravo! The man is back in town. Robi, milyen volt egyébként a szabadság? Csodálatos. Csodálatos. Robi. Életemben először megfogtam az életem legnagyobb halát, képzeljétek. Mennyi? Hú! Mekkora volt? Komoly súlya volt, 1,5 kilós volt. Egy gyönyörű harcsa. Már nem, egy koraszület. Harcsa. Sajnos nem tudtam megenni, mert Robi, másképp el kellett, hogy jöjjek. Pedig úgy megkóstoltam. Hallom magamat. De más megette? Nem, tartom a nagypapáméknál. Ti hallottok engem? Én nem hallom magamat. Nem beszéltél. Mondom, hogy a fülessel van a probléma. Laci! Nem tökéletesen hallunk! Na, gyerekek! És nem beszél! Hirtelen éreztem, hogy milyen lenne süketnek lenni. Nem jó? Nem jó. ez nagyon nagy duma. Mi ez a kecségtől, rejszolástól kecséget lehet kapni? Az nem, nem, a két amerikai motoros rendőr beszélget. Igen? Itt szembeszél. Mondja másik, itt meg hátulról fúj. Amerikai rendőrvic még butább, mint a magyar rendőrvic egyébként. Ez magyar rendőrvic. Magyar rendőrvic? Szembeszél? Hát ez egy szóvic, Laci. Ja, motoros rendőr. Az Isten áldjon meg! Amerika, motor, mindegy, értem. Szóvic. Szóvic, hogy brékhoz meg. Na, ez olyan, olyan szóvic, mint a jó vicc Móricz, meg a hétsember len van ott len valaki, nem? Az mi az? Hogy csak, hogy jó, hétsember. Értem ugyanezt a poént, nem? De... ezt nem értettem. Haló! Na jó. Haló! Sziasztok, Gyuri vagyok. Szervusz, Gyuri. Azt szeretném kérni, hogy lesz a Time Bomb? Lesz. Természetesen. Az ötöpöm legbénább is. 60 Hz. Természetesen. Nem. Nem tudjuk. De lesz. Lesz. 60 Hz az mindig van. Az a szíved dobogás, öreg harcos. Hallgass meg. Dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu. Ez 60 Hz. Hey baby, 60 Hz. Jó, jó, jó. Na szevasz. Hello. Zsiszlát. Egyébként, hogy programming tekintetében lesz ez a műsor? Nem tudjuk, hát lehet. Az az igazság minket nem nagyon érdekel, őszintén szólva. Addigra mi már az igazak álmát fogjuk aludni. Haló? Igen. Haló? Szevasztok, hely! Szevasz! Kaptatok képes lapot? Kaptunk. Miért? Adriántől? Igen. De ez jó, van én is. Neked élek? Mit ír? Mit is ír, ahogy is hívják? Neked mit írt? Mit írt? Aha. Hát most is fejből nem vágom, nincs a kezembe, de na. Az a kép az nagyon jó. Nektek miért küldött? Öt csajt küldött. Öt? Nekünk egy borítékba küldte. Nekem csak nagy segget küldött. Hát kinek mit? Érted? És neked, érted, neked de mit, jó. Ír? Mit írt? De rá? Jó. Nagyjából mit írt rá? Kedves mondom, szukrasz. Nem vágom. Teleírta, úgyhogy egyszer átfutottam gyorsan. Laci, felolvasod, hogy nekünk mit írt? Nekünk csak egy pár szót írt. Kedves srácok, le akarlak titeket. Ezt nem. Né. Aha. Csók Adrián. Ennyi, és tényleg, címzés az szevasz. Jól van akkor. És ötség. Na, cukrász, hát akkor süssél tovább. Ezt majd mutassátok majd okay. Nekem, jó? Jó, megtartjuk. Jó van, oké. Okay. Jó? Csövi. Csövi, szevasz. Továbbra is fenntartom abbéli igényemet, gyerekek, hogy merre akarok tetoválni. Na, női merre. Nem tetoválni, dedikálni. Dedikálni.